वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 283वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के एक सौ एक सूत्र हो चुके हैं। कोई प्रश्न? आचार्य, अतो और बाह्वादुत्तिष्ठ सुधात्रकञ्च, ये अनंतरापत्य गोत्रापत्य दोनों में कर सकते हैं, कोई नियम कोई कंडीशन शर्त नहीं रखा है, तो जैसे अतः इसमें इससे हम क्या युवापत्य में भी कर सकते हैं प्रत्यंत करके? युवापत्य में करें या किसी के में भी करें, जैसे गोत्रापत्य में करें या अनंतरापत्य में करें या युवापत्य में करें, तो ये सूत्र तो कुछ भी नहीं कह रहा है, अपत्य सारे ही कहलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अनंतरापत्य में करने में कोई अन्य सूत्र कोई नियम बता नहीं रहा है, तो वहां तो कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन गोत्रापत्य में और युवापत्य में वहाँ जो दो सूत्र और आए हुए हैं, तो उनका नियम जो बनाया गया है उनके द्वारा, उसको ध्यान में रखते हुए करना है। तो गोत्रापत्य में क्या नियम बताया था? मूल प्रकृति से होगा, मूल प्रकृति से होगा और एक ही प्रत्यय होगा, ठीक है ना। मूल प्रकृति से होगा और एक ही प्रत्यय होगा, तो एक ही प्रत्यय होगा तो उस अवस्था में, जैसे हम यहाँ ले लें दक्ष शब्द को, जो दक्ष का उदाहरण दिया था ना, अतः इयम है, तो दक्ष शब्द जब यहाँ पर आ गया और उससे हमने अनंतरापत्य में तो बना लिया दाक्षी, लेकिन जब गोत्रापत्य में बनाएंगे तो वहां जब ये नियम बताया गया कि गोत्राद योनि अस्त्रियां, वो कौन कौन से सूत्र थे दो? एको गोत्रे गोत्रापत्ति। हाँ, एको गोत्रे, एको गोत्रे, तो एको गोत्रे जो सूत्र है वहां उसने क्या कहा कि एक ही प्रकृति से हो और एक ही प्रत्यय हो। अब दक्ष का गोत्रापत्य वो क्या कहलाएगा अगर हम इसी सूत्र को लगाएं तो? दक्ष का गोत्रापत्य भी दाक्षी कहलाएगा। लेकिन अब यहां पर यह विचार करना है कि जहां से गोत्रे का अधिकार प्रारंभ होता है वो कहां से प्रारंभ हुआ था? गोत्रे कुंजादिभ्य चिफें, यहां से गोत्रे का अधिकार चल पड़ा है। अब तब गोत्रे का जब अधिकार चलेगा और वहां जो जो सूत्र आएंगे गोत्र में प्रत्यय करने के लिए, गोत्रापत्य में प्रत्यय करने के लिए, वो तो अतः इये को नहीं होने देंगे, अब वो इये प्रत्यय को नहीं होने देंगे। तो अब यहां जब दक्ष से हम करेंगे तो दक्ष में हमें देखना पड़ेगा कि क्या गोत्रापत्य में कोई सूत्र ऐसा तो नहीं है जो कि दक्ष शब्द से भिन्न प्रत्यय कर रहा है, यानी कि इये का अपवाद है। तो है यहां पर कोई ऐसा शब्द, वो कोई सूत्र? तो ये अपना अपना अध्ययन, जिसने जितनी खोज की है उसके आधार पर वो निर्णय करेगा। दूसरी बात, हैं? दूसरा कोई प्रत्यय नहीं होगा तभी तो इसका हाँ, तब है इन्होंने, हाँ, दूसरा कोई सूत्र यदि नहीं है गोत्रापत्य में प्रत्यय करने वाला, तब तो ये सूत्र दाक्षी बना देगा उसको। और वहां ये भी प्रश्न नहीं आएगा कि हाँ, ये तो बात रहेगी कि हम जैसे दक्ष से अनंतरापत्य तो दाक्षी बना लिया, अब गोत्रापत्य में कोई अन्य सूत्र नहीं है, तो अब कोई ये कहने लगे कि दक्ष का अपत्य दाक्षी और दाक्षी का अपत्य, ऐसा यदि कहेंगे हम तो दाक्षी का अपत्य दक्ष का गोत्रापत्य नहीं कहलाएगा। दाक्षी का अपत्य यदि बोलेंगे हम तो उसका व्यक्ति का जो नाम है हम उससे प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना। एक मिनट, दक्ष का जो अपत्य है वो तो दाक्षी हो गया अनंतरापत्य। अब उस व्यक्ति का भी कोई नाम है तो हम अगर हमें उसकी संतान बोलनी है तो ठीक है, हम उसके नाम से करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दाक्षी से हम करने लगे क्या करेंगे दाक्षी से, अब ये यकारांत तो रहा नहीं, अब तो अतः ये लगेगा यहां पर नहीं लगेगा। लेकिन अब जब ये नियम आगे हमें पता लग चुका है कि एको गोत्रे, ये भी तो नियम साथ में जोड़ना होगा, हम गोत्रापत्य बना रहे हैं ये तो निश्चय पहले कर ही लिया हमने, तो अब यहां पर इय प्रत्यय अब कर सकते हैं कि नहीं दक्ष से गोत्रापत्य में, यदि और कोई सूत्र नहीं है ध्यान रखना पहले। अब दाक्षी का अर्थ दक्ष का पौत्र भी हो सकता है, ऐसे ही युवापत्य की बात है कि युवापत्य में यदि करना है तो गोत्राद यूनि, अब उस नियम को ध्यान में रखना होगा। तो ये सारी बातें हैं। दूसरी बात यह है कि हम ऐसा करें वैसा करें, ये सारी बातें जो आ रही हैं सामने, तो हम क्या करेंगे। अब ना तो हमें कहीं दक्ष मिलेगा व्यक्ति वो जो जिसके नाम से ये सब चल रहा है, हम कहाँ करेंगे। हम तो एक नई प्रकृति देखेंगे, अब नया नाम किसी का देखेंगे और उसके आधार पर अब निर्णय करेंगे कि क्या पाणिनि ने किसी गण में पढ़ा तो नहीं है, नहीं पढ़ा है तो ठीक है, अगर अकारांत तो उसका स्वरूप है तो अतः ये लगा दिया, अन्य किसी प्रकार का स्वरूप है तो तस्यापत्यम लगा दिया, बस यहीं तो चलते रहेंगे। ऐसे ही हम ये पीछे के नामों को कहाँ से लाएंगे अपने व्यवहार में। हमें तो निर्णय तब इन सूत्रों का तो आवश्यकता हमें तब पड़ेगी जबकि हम किसी साहित्य को पढ़ रहे हैं और वहां पर ये इस प्रकार के नाम आ रहे हैं प्रत्ययांत, तो वहां पर हम ये निर्णय तो करेंगे कि देखो इस सूत्र से यहाँ ये हुआ है, हम इस सूत्र से करेंगे, ये वाली बात नहीं। जैसे अनुवाद करते हैं तो भाई इसकी संस्कृत क्या बनेगी, इसकी क्या बनेगी, ऐसे बनाते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, सूत्रों को लगाते हैं। यहां हमें बनाना कुछ नहीं है, बने बनाए जो शब्द व्यवहार में पीछे साहित्य में आ चुके हैं उनका निर्णय करने के लिए इन सूत्रों की आवश्यकता होगी। अन्य यदि किसी नाम से बनाना है तो वो नाम ठीक है, हमारे सामने आएगा और उसका स्वरूप देखा जाएगा, अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, किस प्रकार का है, उस प्रकार के हम सूत्र यहाँ पर जो सामान्य सूत्र हैं उनको पकड़ेंगे। गण में तो वो नाम नहीं आ पाएंगे क्योंकि गण में यदि नाम आएंगे वो तो वो ऐतिहासिक नाम कहलाएंगे, जो पीछे उस नाम के व्यक्ति हो चुके हैं वो उनके कहलाएंगे। अब मान लो हमने किसी का दक्ष नाम रख दिया या गर्ग नाम रख दिया किसी का, ठीक है ना, नाम तो कोई कुछ भी रख सकता है, और प्रायः करके नाम रखते हैं तो पीछे के देखते हैं ना कि किसका सुंदर नाम है, पहले किसका चला है, उसके नाम को पकड़ लेते हैं। तो गर्ग नाम किसी का रख दिया, अब उसके पौत्र को बोलना है हमें, तो कि ध्यान रखना भाई यहाँ गर्गादिव्य सूत्र विद्यमान है और उससे हमें यहीं प्रत्यय ही करना है यहाँ पर, ऐसा करेंगे। और पाणिनि का उदाहरण देंगे हम कि देखो उन्होंने गर्ग गर्गादिगण में पढ़ा हुआ है, तो पाणिनि ने जो गर्ग गर्गादिगण में पढ़ा हुआ है वो उस समय के ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं, उनका पढ़ दिया है, ठीक है ना। तो हम तो गर्ग से गार्गी बना लेंगे गोत्रापत्य को भी कहने के लिए, अतः यहीं से अकारांत होने से अनंतरापत्य में गोत्रापत्य में ये प्रत्यय कर सकते हैं। तो ये सारी बातें विचार करने की हैं क्योंकि ये सब सूत्र इतिहास में काम आते हैं, लेकिन जो सामान्य सूत्र हैं इनमें तस्यापत्यम सामान्य ही है, अतः ये सामान्य ही है। लेकिन जहाँ पर आदि आदि आदि करके जो गण पड़े हुए हैं ये विशेष सूत्र बन जाएंगे और ये उसी प्रसंग में काम आएंगे। फिर कुछ बातें स्पष्ट हुई थोड़ी, और बाकी तो फिर अनुसंधान के विषय हैं सारे ये हैं। हमें हम जिस दृष्टि से व्याकरण पढ़ रहे हैं ये देखो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है व्याकरण पढ़ने का, ये भी बात ध्यान में रखा करो कि हम परिश्रम करें तो करें कहाँ पर, किस चीज में ज्यादा अधिक करें, क्योंकि ग्रंथ तो हमारे सामने सारे आएंगे ये, और वेदों के अंग कहलाते हैं ये, तो वेदों के अंग कहलाने मात्र से उस ग्रंथ की एक एक बात पर हमें बहुत समय लगाना है ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ग्रंथ रचयिता बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रंथ की रचना करता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये वेदांग हैं, तो वेदांग शब्द को ध्यान में रखो कि वेद का अंग है ये, वेद को जानने के लिए पढ़ रहे हैं। क्या वेद में इस प्रकरण में जो भी चल रहा है ये सब, ये वेदों में आएंगे ये शब्द? नहीं आएंगे, क्योंकि ऐतिहासिक हैं ये, और हम कहें ऐतिहासिक भी न हो, हम किसी और का नाम वर्तमान में ले लें वो भी वेद में नहीं आने वाला, वेद के लिए तो वो भी एक नया नाम हो गया ना, अनित्य हो गया वो, तो अनित्य चीजें वेद में नहीं आती हैं। तो हम क्योंकि पाणिनि ने जो व्याकरण बनाया है वो वेद को भी ध्यान में रखा है और लोक को भी ध्यान में रखा है। हमारा उद्देश्य व्याकरण पढ़ने का ठीक है, लोक में जहां सामान्य बातें हैं वो तो हम सीखेंगे व्याकरण से, जैसे मैंने कहा कि कोई नया नाम हमारे सामने आ गया उसके अपत्य को बोलना है तो ठीक है, यहाँ पर अतय तस्यापत्यम ये सूत्र सामान्य है इनको देख लो, गण वाला सूत्र कोई नहीं बोलना है वहां पर। अब पढ़ना सारा इसलिए कि एक बार देख तो लें पाणिनि ने किस किस विषय में चर्चाएं की हैं, इसलिए सारा देखा जा रहा है। तो चौथे पांचवें अध्याय में से कुछ ही सूत्र हमें मस्तिष्क में बाद में ध्यान में रखने हैं, बाकी सारे ओझल हो जाएंगे धीरे धीरे ये, और उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, केवल एक सरसरी दृष्टि से हमें इनको लेकर के चलना है। अधिक परिश्रम जब करने की बात आती है मैं बता ही देता हूं ये विशेष ये सामान्य सूत्र है और बहुत व्यापक सूत्र है, है? और आगे ऐसे आएंगे, ऐसे अंगाधिकार पूरा बहुत व्यापक है ये, है ना, सारा आवश्यक होता है ये। तीसरा अध्याय हमने देख ही लिया तो इस प्रकार के हैं, लेकिन चौथा पांचवा अध्याय है विशेष करके यहाँ तक जो इसका चल रहा है अधिकार समर्थानां प्रथमाद्वा का, यहाँ तक का जो अधिकार है ये एक वैसा आएगा जो कि अलग अलग प्रकरण में आए हुए सूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से जो पाणिनि ने बनाए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, बाकी सामान्य सूत्र इसमें कुछ ही मिलेंगे। क्योंकि हमारे भी गुरुओं ने या उनके गुरुओं ने भी, हाँ जो अनुसंधान की जिनकी प्रवृत्ति होती है वो तो ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि वाले बहुत से लोग होते हैं, इतिहास में रुचि बहुत होती है, उनके लिए तो बहुत अच्छा प्रकरण है ये, वो अपनी खोज करें और लिखें कोई बात नहीं। और मेरी तो इतिहास में रुचि बचपन से ही नहीं रही, कभी नहीं रही, ना अब है इस समय वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि इतिहास जो होता है वो अनित्य होता है, हमें अनित्य से नित्य की ओर बढ़ना है। मैं इस बात का कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ कि जिसकी इतिहास में रुचि है वो निंदनीय व्यक्ति बन जाएगा, नहीं भाई ठीक है वो भी एक तरीका है अपना आगे बढ़ने का, लेकिन जाना उसको भी नित्यता की ओर ही है, जाना उसको ही वहीं पड़ेगा अंत में, वो कब तक रहेगा अनित्य पदार्थों में। नित्यो नित्यानाम जो मंत्र उसमें आता है कठोपनिषद में, तो हमें अनित्य से नित्य को प्राप्त करना है, हमें नित्यता की ओर जाना है। इस तरह से जो बहुत व्यापक सूत्र हैं उन पर अधिक अभ्यास करना चाहिए व्याकरण में, वो सर्वत्र काम आएंगे, केवल अष्टाध्यायी में ही नहीं, संस्कृत में ही नहीं, अन्य दर्शनों को अन्य अंगों को उपांगों को पढ़ने में भी वो काम आएंगे, क्योंकि सारा वैदिक वाङ्मय सब संस्कृत में ही है, तो भाषा की दृष्टि से वो सूत्र बहुत आवश्यक बन जाते हैं। चलो और तो हमने तो ये हो गया था यहाँ तक, यही योष्य है निडादिभ्य फक का जो फक प्रत्यय की अनुवृत्ति चल रही थी, तो तीन सूत्र तो ये हो गए निडादिभ्य फक हरितादिभ्यो यहाँ और यही योष्य, आगे दो सूत्र और हैं जहाँ फक का विधान किया गया है। तो आगे सूत्र है शरदवत शुनक दर्भा भृगुवत्सा ग्रायणेशु, शरदवत शुनक गर्भात पंचमे क्वचनांतम भृगुवत्साग्रायणेशु सप्तमी बहुवचनांतम। अब यहाँ एक अलग बात सामने आ रही है सूत्र में, देखो क्या है कि शरदवत शुनक दर्भात पंचमे क्वचनांतम भृगुवत्साग्रायणेशु सप्तमी बहुवचनांतम। इन्होंने तीन नाम दिए इसमें सूत्र में, शरदवत शुनक गर्भ, सारे ऐतिहासिक नाम है ये। लेकिन इन नामों को देने के बाद गोत्रे का अधिकार चल ही रहा था तो सीधा ये अर्थ बन जाता, अगला अगर पद न दें इसमें भृगुवत्सा ग्रायणेशु तो अर्थ बन जाएगा इन तीन शब्दों से गोत्रापत्य में, और पीछे जो ठक प्रत्यय आ रहा है वो हो जाता है, ठीक है ना। इतनी ही बात तो कहनी है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ दी गई है कि भृगु वत्स और आग्रायण, अब ये नाम हम कैसे जोड़ें इनके साथ में, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि देखो गोत्र भी, जैसे कल भी शायद चर्चा हुई थी कि एक तो गोत्र है पारिभाषिक, जो यहाँ सूत्रों के द्वारा जो संज्ञा की है पाणिनि ने, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, एक गोत्र ऐसा होता है जो बहुत ही हम पूर्व पुरुष किसी को ले लेते हैं और चला आता है कई पीढ़ियों तक, जब तक इतिहास जिंदा है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा विप्लव नहीं आता या मनवंतर नहीं बदलेगा, कब तक, जैसे वर्तमान में ही इतिहास को देखें हम तो कब तक का मिलता है हमें, ग्रंथों को उठा करके देखें तो कोई क्या दावा कर सकता है कि मैंने कितने हजार लाख करोड़ वर्ष पहले की ये पुस्तक देखी है या इतिहास देखा है, कहाँ तक का हम जान सकते हैं अभी, कहाँ 5000 वर्ष पूर्व भी देखोगे ना तो समस्या आ जाएगी ढूंढने में। हम जो दर्शन मानते हैं, ये दर्शनों की सारी जो रचनाएं हुई हैं ये सब 5000 वर्ष पूर्व में ही सारी समा जाती हैं। पाणिनि के अष्टाध्याय भी कब की है ये, पाणिनि का काल कब तक मानेंगे हम, कब था क्यों मोल है, ईसा पूर्व तो जम थी, ईसा पूर्व 2000 पहुंच पाए तुम तो 5000 तक ले लेते हैं, ठीक है ना, इसके पीछे का नहीं मिल पाता है। अब कोई कहे कि देखो रामायण महाभारत ये तो काफ़ी पुराने हैं, तो रामायण तो राम तो हुए थे त्रेता में 9 लाख वर्ष पूर्व लगभग, कम से कम, अधिक भी ले सकते हैं लेकिन 9 लाख वर्ष इसलिए लिया मैंने कि त्रेता का अंतिम भाग ले लिया, त्रेता का अंतिम भाग तो लेना ही पड़ेगा कम से कम, तब भी हमारे 9 लाख बन जाते हैं, बन जाते हैं कि नहीं या नहीं। अरे इस समय कलयुग चल रहा है तो कलयुग के पीछे द्वापर निकालोगे नहीं पूरा, तो पूरा द्वापर कितना बना, 8,64,000, तो 9 लाख हो गए नहीं हो गए त्रेता में पहुँचते ही, तो रामायण चलो 9 लाख का ले लिया हमने, ठीक है पुस्तकें बनती गई फिर और नई पीछे की गलती गई, नया प्रकाशन होता गया यहाँ तक आ गए, और कितना इतिहास मानेंगे हम पीछे का, नहीं मिलेगा कहीं भी। लेकिन सृष्टि बने हुए 2 अरब साल होने जा रहे हैं तो बहुत बहुत बड़े विप्लव आते हैं ना, सारे ग्रंथ नष्ट हो जाते हैं वेदों के अतिरिक्त, वेदों को परमात्मा सुरक्षित रखता है। इस तरह से सारे, मैं बात कह क्या रहा था अभी, हाँ कि जो हम पूर्व पुरुष ले लेते हैं कोई बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है उसके नाम से गोत्र चल पड़ता है, वो पारिभाषिक नहीं बोलेंगे उसको। तो यहाँ इनका कहना ये सूत्र के द्वारा जो पाणिनि कह रहे हैं कि ये जो तीन शब्द हैं आप इन तीन शब्दों के से पौत्र को कहने के लिए, इन्हीं तीन व्यक्तियों के पौत्र को कहने के लिए प्रत्यय तो करोगे, लेकिन ये जो वंशावली चली आ रही है इन तीन मनुष्यों की भी, शरदवत शुनक और दर्भ, ये भृगुवत्स आग्रायण गोत्र के होने चाहिए। अब ये गोत्र कौन सा है, ये हो गया जो कि लौकिक दृष्टि से प्रसिद्धि को प्राप्त है, हुआ स्पष्ट, ऐसे है ये। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि शरदवत शुनक दर्भ इत्येतेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रापत्य फक् प्रत्ययो भवति, साथ में शर्त लगा दी गई कि यथा संख्यम भृगु वत्स आग्रायण इत्येतेषु अपत्य विशिष्टेषु अर्थेषु। तो इत्येतेषु अपत्य विशिष्टेषु अर्थात ये जो वत्स शरदवत शुनक दर्भ जो हैं ये भृगु वत्स आग्रायण से संबद्ध इनकी संतान है, इनके गोत्रापत्य होने चाहिए। यदि अन्य किसी वंशावली में चले आ रहे हैं ये नाम तो ये गोत्रापत्य में फक प्रत्यय नहीं होगा। इसीलिए उदाहरण जो दिया है इन्होंने कि हम शरदवत से जब फक प्रत्यय करके शारदवतायन जब ये बनाएंगे तो उस अवस्था में इसका तात्पर्य होगा भृगु गोत्र का अर्थात भार्गव विशेषण बनेगा उसका, भृगु से भार्गव बन जाएगा अण प्रत्यय करके तस्यापत्यम। और यदि किसी अन्य गोत्र से चला रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, शारदवत। अब कौन सा प्रत्यय कर लिया हमने, अण किस से, यहाँ अण नहीं है आय है और ये विदादी गण में पढ़ा है पाणिनि ने ये शरदवत और शुनक दोनों को, स्वर में अंतर आएगा वैसे तो नहीं, अण और आय में एक जैसा ही होता है ना, तो शारदवत ये अयंत माना जाएगा फिर अनिरिष्यानंतर ये विदादिभ्यो है। दर्भ नहीं है किसी गण में तो दर्भ से तो फिर अत यहां से दार्भी ही बनेगा। तो ऐसे ही शुनक को हम बोलेंगे शौनकायन लेकिन वात्स्य गोत्र को कहने के लिए। अब शौनकायन शुनक का तो पौत्र हुआ है ना, अब उससे पूछा भाई गोत्र क्या है तुम्हारा, तो गोत्र जैसे वर्तमान में पूछते ही हैं तो वो क्या कहेगा, वात्स्य गोत्र। ऐसे ठीक इसी प्रकार से दर्भ से दार्भायन आग्रायण गोत्र में और नहीं तो दार्भी हो गया। आगे द्रोण पर्वत जीवंताद अन्य तरस्याम, द्रोण पर्वत जीवंताद पंचमे क्वचनांतम अन्य तरस्याम सप्तमे क्वचनांतम। इसमें तीन शब्द हैं और अन्य तरस्याम कहा है तो दूसरे पक्ष में जो भी प्राप्त है सामान्य रूप से तो अकारांत है तीनों ये, अत इय से इय प्राप्त है ये, उसका अपवाद बनेगा वो हो जाएगा दूसरे पक्ष में। तो द्रोण पर्वत जीवंत इत्येतेभ्यो तेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रापत्ति विकल्पेन फक् प्रत्ययो भवति। तो द्रोण से द्रोणायन पार्वतायन पर्वत से, अब ये पर्वत पहाड़ नहीं नाम है किसी का, जीवंत शब्द से जैवंतायन दूसरे पक्ष में द्रोणी ही पार्वती ही जैवंती ही। अब द्रोणी ही पार्वती ही जैवंती ही जब बोलेंगे तो इतना तो है ये तो संदेह रहेगा कि अनंतरापत्य है या कि गोत्रापत्य है, और हम जब फक कर लेंगे तो वो संदेह नहीं रहेगा, ये तो ठीक है विकल्प जो कहा गया है तो फक में तो कोई संदेह नहीं रहेगा, लेकिन ये करेंगे तो निर्णय करना पड़ेगा किसी अन्य सोर्स से अन्य सूत्रों से। चलो आगे देखते हैं, अनृष्यानंतर ये विदादिभ्युएं, इस सूत्र के दो भाग कर दो अर्थात दो अर्थ अलग अलग बनेंगे इसमें, इसलिए अनृषि को लुप्त पंचम्यंत माना गया है, अनृषि का और आनंदरीय का समास नहीं है, अनृषि लुप्त पंचम्यंत निर्देश, आनंतरीय सप्तमे क्वचनांतम विदादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अय प्रथम एक वचनांतम। आनंतरीय और अनंतर ये समानार्थक हैं, तो समानार्थक जब शब्द होते हैं प्रत्यय करने के बाद भी अर्थ नहीं बदलता है तो क्या कहते हैं वहां पर, कि स्वार्थ में प्रत्यय हो गया, तो जो अनंतर का अर्थ है वही अनंतरीय का अर्थ है, क्षय प्रत्यय स्वार्थ में हो गया अर्थात अनंतरापत्य। तो पहले हम विदादिभ्यो में ये मुख्य जो भाग है इसको ले लेते हैं कि विदादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य गोत्रापत्ये अय प्रत्ययो भवति, ये तो अय कर दिया इसने अब इसी विदादी के अंतर्गत, विदादी जो गण है इसके अंतर्गत जो नाम आए हुए हैं, उन नामों में कुछ तो ऋषिवाचक नाम है, ऋषिवाचक का तात्पर्य विद्वान लोग हैं उसमें। अब देखो इसी बात से पता लग रहा है कि ये सब ऐतिहासिक है कि नहीं है नाम, नहीं तो ये अंधऋषि ऋषि वाली बात कहां से आ गई, जैसे चर्चा पीछे हो रही थी अभी कि कोई व्यक्ति अपना नाम गर्ग रख ले वर्तमान में तो हम उसको गर्गादिगण मानेंगे, अब मानेंगे जब हम कह रहे हैं कि ऐतिहासिक नाम है ये, नहीं तो अंधऋषि ऋषि क्यों कहा कहना पड़ा इनको पाणिनि को। गर्ग कोई सड़क छाप व्यक्ति गर्ग है तो उसको हम गर्गादिगण में मानेंगे क्या? अब उसका पुत्र पौत्र सारे कौन कहलाएंगे? गार्गी। बस अगर बनानी भी है संस्कृत अनुवाद करना भी है तो गार्गी बोलेंगे, गार्ग्याण बोलेंगे वहां पर गार्ग्य गार्ग्याणी गार्ग्य। तो ये इस बात से पता लगता है। तो कहने का तात्पर्य विदादिगण में जो नाम आए हुए हैं उनमें कुछ विद्वान लोगों के ऋषियों के नाम हैं और कुछ सामान्य। सामान्य का तात्पर्य हम यूं भी ले सकते हैं कि जातिवाचक शब्द भी हो सकते हैं, जैसे पुत्र शब्द है मान लो, पुत्र का भी पुत्र, क्या हम प्रत्यय नहीं कर सकते पुत्र से अपत्यम? तो पुत्र किसी का नाम है क्या? तो ये तो सब नामों की बात चल रही है सारी अब तक, देखो ना अब तक हमने क्या पढ़ा है कि इसका अपत्य इसका अपत्य इसका अपत्य सब नाम थे, पुत्र तो किसी का नाम नहीं है। तो ये क्या है? जातिवाचक, भाई ये भी पुत्र ये भी पुत्र ये भी पुत्र, बहुत सारे हो गए ना, सामान्य शब्द हो गया। तो पुत्र कोई ऋषि का नाम तो है नहीं, तो विदादिगण में पुत्र भी आ रहा है, विदादिगण में दोहित्री शब्द भी आ रहा है, ये तो यौगिक है ना, दोहित्री शब्द भी आ रहा है। तो ये कैसे है? अंधऋषि। तो सूत्र का दूसरा भाग बनेगा कि अंधऋषिवाचिभ्य, इनके विदादिषु ये अंधऋषिवाचिनः शब्दः तेभ्यः आनन्तर्ये अर्थात अनंतरापत्ये अय प्रत्ययो भवति। हो गया अर्थ स्पष्ट? अंधऋषिवाची से तो अनंतरापत्ति में अय होगा, ऋषिवाचियों से गोत्रापत्ति में अय प्रत्यय होगा। तो पुत्रस्य अपत्यम, अब पुत्र का पौत्र पौत्र नहीं है, पुत्र का जो अपत्य है उसको पौत्र कहा हमने, लेकिन अय प्रत्यय करके इसी सूत्र से, नहीं तो अत ये लगता नहीं, पुत्रस्य अपत्यम पौत्री ही ये बनता कि नहीं? इसने कहा कि नहीं, विदादिगण पढ़ दिया उसको, तो पुत्रस्य अपत्यम पौत्रः। अब पुत्रस्य गोत्रापत्यम को क्या बोलेंगे? पहली बात तो पुत्र कोई नाम नहीं है किसी का, गोत्रा गोत्र कैसे बने उससे? लेकिन चलो हमें पुत्र का अपत्य पौत्र, फिर पौत्र का अपत्य, तो इस तरह से करेंगे तो बनना तो गोत्र ही है, क्योंकि पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, पारिभाषिक संज्ञा कर लेंगे हम सीधे। तो उस अवस्था में अब क्या करेंगे? अब लगा दो फिर एको, अब एको गोत्र लगा दो, अब एको गोत्र लगा दो। अच्छा अब कोई कहे कि नहीं ये कोई नाम नहीं है किसी का, हम गोत्र शब्द का व्यवहार यहां नहीं कर सकते, ठीक है मत करो, तो पुत्रस्य अपत्यम पौत्र और पौत्रस्य अपत्यम, पौत्रस्य अपत्यम। अब यदि ऐसा करेंगे तो समस्या तो आएगी, क्योंकि अब अकारांत, क्योंकि अभी तक तो हमने जो है विदादिगण में मान करके पुत्र का पौत्र बना लिया, लेकिन पौत्र तो विदादिगण में नहीं है, अभी अकारांतों की श्रेणी में जा रहा है और हम उसको भी लगाएंगे, फिर एको गोत्रे को भी लगाएंगे, तो मूल प्रकृति तो पुत्र ही कहलाएगी, तो पुत्र है अकारांत और अकारांत होने से फिर अतय लगने लगेगा, इस तरह से प्राप्त होने लगेगा। लेकिन पुत्र का पुत्र भी पौत्र और पुत्र का जो पुत्र का भी पुत्र है उसको जो हम पौत्र बोल रहे हैं, तो वहां पर भी हम इस अय को तो नहीं कर पाएंगे, ये तो अनंतरापत्ति में ही होगा, वहां पर एक सामान्य दृष्टि से पारिभाषिक गोत्र न लेते हुए एक सामान्य दृष्टि से तस्यापत्यम से अण कर लेंगे, वहां स्वर में अंतर आ जाएगा। पुत्र का जो पुत्र है पौत्र, ठीक है ना, तो वहां पर तो हम करेंगे आए ये तह, तो आदिदात हो जाएगा वो। और उसका भी यदि कोई पुत्र जैसे व्यवहार में आता नहीं है, वहां पर हम प्र लगा करके बोलते हैं, प्रायः करके बोलते हैं, नहीं बोलते हैं प्रपौत्र, हमें प्र लगाना पड़ता है क्योंकि दोनों का स्वरूप एक जैसा हो गया, उधर भी पौत्र और अगला भी पौत्र, तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा तो प्र लगा दिया है। पाणिनि भी वहां पर पौत्र प्रभृति बोल रहे हैं आगे के लिए, आगे और बढ़ाने के लिए, अन्य कोई शब्द नहीं बोला है उन्होंने वहां पर। तो इस तरह से हम फिर सूत्र पर आते हैं कि जो अनिऋषिवाची हैं उनसे तो हो जाएगा अनंतरापत्य में, और जो ऋषिवाची हैं जैसे विद है तो विद का गोत्रापत्य, ये विद्वान पुरुष हैं तो वैद, ऐसे ही और्व उर्व, उर्व शब्द है उर्व, तो उर्व का पुत्र और्व, कश्यप का काश्यप, भरद्वाज का भारद्वाज, भारद्वाज भरद्वाज अकारांत है ये भरद्वाज, वाज कहते हैं बल को या विद्या को या अन्न को, विद्या को जिसने धारण किया है डुभ्रे धारण पोषण यो हो, या अन्न के द्वारा जो दूसरों का भरण पोषण करता है, ये सब योगिक अर्थ निकलते हैं इनसे, तो भारद्वाज है। तो इस तरह से ये अंदृश्यानंतरीय वाला जो शब्द है इसमें ये एक अलग प्रकार से अर्थ करेंगे इसका, क्योंकि गोत्रे का अधिकार चल रहा था, यहाँ अनंतरापत्ति वाली बात भी आ गई इस सूत्र में। अब आया जो काफी प्रसिद्ध सूत्र है, इसलिए कि गर्गादिगण बड़ा है इसलिए प्रसिद्ध है ये, प्रसिद्ध इसलिए नहीं है कि बहुत व्यापक सूत्र है, व्यापक तो नहीं बन पाए क्योंकि गण में जो आए शब्द है उन्हीं में ही लगेगा ये, व्यापक उसे बोलते हैं जिसको खुली छूट मिल जाती है। तो गर्गादिभ्यो ये गर्गादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम ये प्रथमैक वचनांतम, षष्ठी समर्थेभ्यः गर्गादिभ्यः गोत्रापत्ये ये प्रत्ययो भवति। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्यः, वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्यः, अनेकों बार इसकी चर्चाएं हो चुकी हैं, तो ये प्रत्यय करेंगे यसेति च आदियच को वृद्धि, ये हो गया। अब गर्ग का अनंतरापत्य क्या कहलाएगा, वो गार्गी कहलाएगा, और ये भी बात पीछे हो चुकी थी, जब गार्गी का अपत्य बोलेंगे हम तो वो गर्ग का गोत्रापत्य हुआ, गर्ग का गोत्रापत्य हुआ, लेकिन इस सूत्र से जब करेंगे हम प्रत्यय तो गर्ग का गोत्रापत्य बोल रहे हैं ना, तो गर्ग का गोत्रापत्य गार्गी का तो पुत्र हुआ वो, तो पहले तो गार्गी होगा ना, पहले पुत्र होता है, पौत्र तो बाद में होता है, तो पहले तो बनाया हमने गार्गी, ये पौत्र बन गया। अब हमारे सामने प्रकृति गार्गी है, गर्ग तो नहीं है, और ये कह रहा है गर्गादिभ्यो ये, तो ये जो देखो पीछे जो नियम हमने एको गोत्रे वाला बताया था, तो ये भी होता है कि बहुत से नियम ऐसे होते हैं कि अगर उन सूत्रों को हटा भी दें तो माथापच्छी करके इन अन्य सूत्रों से भी वो नियम निकल आते हैं, वो तो यह स्पष्टता के लिए पाणिनि ने सूत्रों की रचना कर दी है बहुत से स्थलों पर, लेकिन अगर कोई ज्यादा गहराई से घुसता है तो यहां भी अब गर्गादि का पढ़ा जा रहा है, गोत्रापत्य में प्रत्यय कर रहे हैं, तो गोत्रापत्य में गर्ग शब्द है कहां, गोत्रापत्य का अर्थ हुआ पुत्र का पुत्र, तो गर्ग का तो गर्ग के पुत्र का पुत्र हुआ, तो पहले गर्ग के पुत्र बना लो, गार्गी बना, तो गार्गी से करो ना, अब तो हो गया नहीं वही नियम कि गर्ग से ही करना है, तो एको गोत्रे प्रकृति वही रहेगी। अब हाँ अब गार्गी से भी गार्गी का हाँ बन वो भी जाएगा गार्गी, तो ये कहना चाह रही है बन तो तब भी जाएगा यसी तीचा हाँ गार्गी का पुत्र हो तभी वो गर्ग का ही गोत्र होगा, गोत्र कह रहे हैं तो गागी का गोत्र तो नहीं होगा, तो गर्ग से ही नहीं। ये नहीं कहा मैंने गागी का गोत्रापत्य। देखो गर्ग का गर्ग शब्द से गोत्रापत्य में हम यहाँ प्रत्यय कर रहे हैं, उलझन यहाँ पे आई थी थोड़ी सी। अगर हम एको गोत्रे सूत्र को जो है थोड़ा हटा दें कि गर्ग शब्द से गोत्रापत्य में यही प्रत्यय कर रहे हैं, अगला तुरंत शंका करेगा कि आप गोत्रापत्य में कर रहे हो और गोत्रापत्य होता है तीसरी संतान, तो तीसरी संतान बना को कहने के लिए आप जब प्रत्यय करोगे तो दूसरी संतान वाली प्रकृति से करो ना, ये पहली प्रकृति कहाँ से ले आई आप? गर्ग का पौत्र बोलना है आपको, तो गर्ग का पौत्र है तो आपके पुत्र कहाँ है, उसके नाम से बोलो ना उसको, ये कहा जाएगा कि नहीं? अरे गार्गी से पुत्र प्रत्यय करोगे आप या कि गर्ग से करोगे आप? गर्ग से करके हमने तुम कौन हो तो बोलते जैसे मेरे दादाजी का नाम बोल के उसका पोती। हाँ तो दादाजी का नाम गर्ग बोल दिया हमने, नाम तो उन्हीं का चला आएगा क्योंकि गार जो गर्ग का पौत्र होगा वो गर्ग का, गर्ग नाम तो आ गया ना, विशेषण तो गर्ग हो गया, गर्ग के पुत्र का जो नाम है उस नाम से नहीं कर रहे हैं हम प्रत्यय, लेकिन गर्ग का जो पुत्र गार्गी जो विशेषण के रूप में है, नाम नहीं है उसका, ये उससे प्रत्यय करना चाहिए हमें। हमने एक प्रकृति को छोड़ करके पीछे की प्रकृति क्यों पकड़ी है, ये प्रश्न उठ सकता है। नहीं तो एको गोत्रे सूत्र नियम क्यों बनाया गया फिर? ये नियम इसीलिए बनाया गया है। अगर हम यूं उत्तर देने लगे कि वो तो फिर गर्ग का जो है वो उसका गार्गी का पुत्र कहलाएगा, अगर ये उत्तर देंगे हम तो एको गोत्रे सूत्र क्या करेगा फिर? ये क्यों कहा जा रहा है गार्गी का पुत्र है? ठीक है हमने कह दिया विशेषण के रूप में, लेकिन गार्गी का जो नाम है वास्तविक, जो नामकरण संस्कार में रखा गया है, वो नाम तो नहीं बोला हमने, उस नाम से करेंगे। अब गर्ग से संबंध पूरा ही पूरा हट गया, अब नहीं होगा, लेकिन गर्ग भी हम साथ में जोड़ना चाह रहे हैं, तो उस अवस्था में प्रश्न उठेगा कि आप गार्गी से पुत्र करो, नाम गार्गी में गर्ग का चल तो रहा है, नाम वही चलता रहेगा, तो वहां पर एको गोत्र नियम करता है फिर ये। आगे देखो, आगे है सूत्र मधु बभ्रुवो ब्राह्मण कौशिकयो। मधु बभ्रुवो षष्ठी द्विवचनांतम, ब्राह्मण कौशिकयो सप्तमी द्विवचनांतम। देखो ऐसा ही एक सूत्र पीछे आया था अभी, बताओ कौन सा था? शरदवत, हाँ, शुनक दर्भा भृगुवत्सा ग्रायणेषु, उस जैसी ही बात यहां पर भी आ रही है। तो ये पारिभाषिक गोत्र नहीं कहलाएंगे ब्राह्मण और कौशिक, ये जो पीछे से चले आ रहे हैं नाम प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं उस दृष्टि से कहे गए हैं ये। लेकिन यहां ब्राह्मण शब्द यौगिक मत ले लेना, ब्राह्मण जो हम व्यवहार बोलते हैं वर्ण में भी बोलते हैं उस ब्राह्मण को नहीं लेना है, ये नाम जो चला रहा है पीछे से उसको लेना है किसी व्यक्ति का। तो मधु बभ्रु इत्यताभ्याम, अब दो हैं ब्राह्मण कौशिक यथासंख्यम, ब्राह्मणे कौशिके जो गोत्रे वाची यही प्रत्ययो भवति। अब मधु से जब बनाएंगे तो मधु का गोत्रापत्य ही कहलाएगा, वो मधु का पौत्र ही कहलाएगा माधव्य, लेकिन पीछे से जो गोत्र चला आ रहा है वो ब्राह्मण गोत्र का था ये मधु। अब मधु ब्राह्मण गोत्र का है तो माधव्य भी उसी गोत्र का है, लेकिन ये ब्राह्मण जो गोत्र है इसका गोत्र नाम पाणिनि नहीं रख रहे हैं अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम से, ये वो गोत्र नाम नहीं है। एक बात और विचार करने की है, देखो कि हम जब गोत्रापत्य में प्रत्यय करते हैं, जैसे गर्ग पर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, गार्ग्य बनाया हमने, और हम प्रायः ऐसे बोल देते हैं कि इसको गार्ग्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गर्ग कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और उनका नाम चला रहा है। तो गोत्र हम व्यवहार में किसको बोलते हैं, जो नाम चला रहा है पीछे से उसको बोलते हैं या अंतिम संतान को बोलते हैं? जो नाम चला। तो पाणिनि ने जो गोत्र संज्ञा की अभी गार्ग्य जिसको कहा हमने गर्ग का पौत्र, तो ये गोत्र संज्ञा किसकी है, गर्ग की है या कि उसके पौत्र की है? तो पौत्र तो प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं है कोई भी, तो ये वो गोत्र नहीं है। पाणिनि जिसका नाम गोत्र रख रहे हैं ये वो गोत्र नहीं है जो हम व्यवहार में बोलते हैं। हुआ स्पष्ट? वो गोत्र अलग है कि किस गोत्र के हैं पूछते हैं, नहीं पूछते हैं आप किस गोत्र के हो, तो किस गोत्र के उत्तर में क्या अपना नाम बोलेगा? वो अपना नाम बोल दे और अपने दादा का नाम ले ले कि देखो मैं उनका पौत्र हूं इसलिए मेरा नाम पाणिनि ने गोत्र रख दिया है, यही मेरा गोत्र है। कौन? मैं स्वयं, क्योंकि मैं उनका पौत्र हूं और पौत्र प्रवृत्ति गोत्र, मेरा नाम गोत्र हो चुका है। ऐसे तो उत्तर नहीं देंगे। तो ये जो ब्राह्मण कौशिक हैं, ये पीछे से जो गोत्र चला रहा है प्रसिद्धि को प्राप्त होने के कारण से, उसके अंतर्गत उस वंशावली में आ रहे हैं ये। मधु से माधव्य भी उसी वंशावली, अन्य किसी वंशावली में होगा तो फिर ये यय प्रत्यय नहीं करेगा उस अवस्था में, फिर मधु से क्या हो सकता है, तस्यापत्यम अकारांत तो है नहीं, नहीं तो अत ही कर लेते तो माधव बनेगा। ऐसे ही बभ्रू से बनेगा बाभ्रव दूसरे पक्ष में, जब ये कौशिक गोत्र में नहीं होगा तो। अब जिस तरह से व्याख्या की गई है इस सूत्र की, उसे ये भी स्पष्ट होता है कहीं कहीं पर कि जैसे व्याख्या में इन्होंने दिया है गोत्रे वाच्ये, और देखो पीछे अर्थ कुछ अनढंग से किया था इन्होंने शरदवत शुनक दर्घ में कि गोत्रापत्ये, और अन्य ग्रंथों में भी अगर देखें तो मधु बभ्रू में अर्थ किया है गोत्रापत्ये, और नहीं इसमें शरदवत शुनक दर्भ में थोड़ा अंतर है व्याख्याओं में। शरदवत शुनक दर्भ में अर्थ किया है गोत्रापत्ये काशिका में, और मधु बभ्रू में भी उन्होंने गोत्रापत्ये लिखा है, तो वैसे शैली तो यही होनी चाहिए थी, शैली यही होनी चाहिए, क्योंकि अंतर आ जाएगा यदि हम ये कहें कि मधु बभ्रू शब्द से गोत्रापत्य में यह प्रत्यय होता है, एक तो ये व्याख्या हुई, तो मधु का गोत्रापत्य माधव्य हो गया। साथ में ये कह देंगे भाई पीछे से वंशावली ब्राह्मण की चली आ रही है, ब्राह्मण नाम चला रहा है पीछे से। अब दूसरे से व्याख्या करो जैसे इन्होंने की है कि मधु बभ्रू से यय प्रत्यय होता है ब्राह्मण गोत्र वाच्य होने पर, तो ब्राह्मण गोत्र वाच्य होने पर तो ब्राह्मण का गोत्रापत्य कहाँ है ये? तो वास्तव में यहां संशोधन होना चाहिए, जैसे इन्होंने शरदवत में ऐसे अर्थ नहीं किया, वहां गोत्रापत्य ही लिखा है, यहां गोत्रे वाच्य लिख दिया है, नीचे एक टिप्पणी भी डाल दी है। अब ये तो टिप्पणी इन लोगों की मानी जाएगी जो बाद में जो व्याख्याएं की हैं उन्होंने सुद्युम्न जी ने और प्रज्ञा जी ने कि पाणिनि के गोत्र प्रकरण तथा उसके विशिष्ट नियमों को समझने के लिए श्रौत सूत्रों में पठित गोत्र प्रवराध्याय वहां पर दिया हुआ है, तो उसका अध्ययन करके कुछ सहायता मिल जाती है कि गोत्र से किन किन अर्थों को हम ले सकते हैं। श्रौत सूत्रों में प्रवराध्याय, तो तेरे गुरु जी उनसे पूछना, वो उन्होंने शायद उसमें देखा होगा उस प्रकरण को मीमांसा दर्शन में, श्रौत सूत्रों में आता है तो उसे श्रौत सूत्रों और मीमांसा दर्शन काफी मिले हुए हैं परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये। तो यहां पर हम अन्य व्याख्याकारों के अनुसार अगर इसकी संगति लगाएंगे तो गोत्रे वाच्य न कह करके गोत्रापत्ति, यानी कि मधु बभ्रू का तो वो गोत्रापत्ति ही कहलाएगा, और ब्राह्मण कौशिक ये पीछे से चले आ रहे हैं, वो पारिभाषिक नहीं है, वो लौकिक गोत्र है। चलो आगे, ऐसे ही आगे भी अर्थ कर लेना। कपिबोधाद आंग्र से, देखो ये भी ऐसा ही सूत्र है। तो कपिबोधाद पंचम में क्वचनांतम, आंग्र से सप्तम में क्वचनांतम, कपि बोध इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम। अब यहां ठीक किया है इन्होंने अर्थ, आंग्र से गोत्र विशेष वाच्य, ये तो ठीक है, इससे तो बात स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि कपि बोध का तो वो गोत्रापत्ति ही बनेगा, लेकिन जो गोत्र विशेष है वो लौकिक हो गया, वो आंग्रस गोत्र है, यह प्रत्यय भवती। तो पीछे भी ऐसा कह सकते हैं कि ब्राह्मण कौशिक गोत्र विशेष वाच्य, जैसे यहां बोला है, तो कपे गोत्रापत्यम काप्य बौद्ध ये बन गए। अब आंग्रस गोत्र में नहीं है, यदि इन्होंने दूसरा उदाहरण नहीं दिया है, जैसे कि पिछले सूत्र में दिया था कि अन्यत्र माधव एव अन्यत्र बाभ्रव एव, तो यहां भी कह सकते हैं कि अन्यत्र क्या बनेगा, क्योंकि आंग्र से जब विशेष गोत्र कह दिया है तो अन्यत्र कपि इकारांत है, तो इकारांतों से फिर कपि से क्या होगा फिर, अतः यह तो लगेगा नहीं, तो अण ही होना चाहिए, कापह और बौध ऐसे करके, यदि कोई अन्य विशेष सूत्र नहीं है तो। अब इसी आंग्रस को एक सूत्र में और ले गए हैं आगे, एक शब्द और रह गया था उसमें, ये भी प्रश्न उठ सकता है कि एक ही साथ तीनों क्यों नहीं पढ़ दिए, कपि बोध कपि बोध वतंडात, अगर हम क्रम धारय समाहार द्वंद करते हैं तो, और इधर इधर करते हैं तो कपि बोध वतंडेभ्य, ये बन जाएगा सूत्र। फिर भी वतंडात को अलग से पढ़ा है, क्योंकि अगला सूत्र जो आ रहा है वो केवल वतंड के लिए है, उसके आगे लोक स्त्रियां, तो उसको अलग कर दिया। तो वतंडात से वतंडात पंचमे क्वचनांतम च व्यपदम, वतंड प्रातिपदिकात आंग्र से गोत्रे वाच्ये यें प्रत्ययो भवति। तो वतंड से गोत्रापत्यम, अपमान साथ में जोड़ दिया है इन्होंने स्पष्टता के लिए, क्योंकि आगे लोक स्त्रियां आ रहा है ना, इसलिए तो जो जो लड़का है पुरुष वो कहलाएगा वातंड्यः, वतंड से यहीं प्रत्यय हो गया। अब हमें उसकी कन्या अगर बोलनी है, वतंड की पौत्री बोलनी है, क्योंकि अन्य जो पीछे से अब तक उदाहरण आए हैं उनमें स्त्री प्रमाण में अलग अलग तरह से नहीं कहे गए थे प्रत्यय, तो वहां पर उदाहरण सारे हमने पुमान वाले ही पुल्लिंग वाले ही लिए हैं। स्त्रीलिंग में यदि बनाना होगा उनको तो जो भी नियम है स्त्री प्रत्यय करने वाला वो नियम लगाएंगे, ठीक है ना, जैसे अगले उदाहरण में हमें देखना पड़ेगा अब स्त्री प्रत्यय कौन सा करेंगे। तो पीछे भी अगर हमें कन्या को बोलना होगा, स्त्री को बोलना होगा, तो जो भी नियम है स्त्री प्रत्यय का, जो भी लगेगा, टाप होना है या ङीप होना है या ङीष होना है या ङीन होना है, जैसा भी होना है वैसा करेंगे। तो यहां देखो कौन सा करते हैं, तो लुक स्त्रियाम, लुक प्रथम क्वचनांतम, स्त्रियाम सप्तम क्वचनांतम। तो वतंड शब्दात, अब लुक कर रहे हैं तो उत्पन्न से प्रत्यय से, और प्रत्यय वही पिछले सूत्र से ही करना है हमें, तो यह प्रत्यय से, प्रत्यय पिछले सूत्र से ही होगा, यह प्रत्यय से आंग्र से गोत्रे स्त्रियाम अभिधियायाम लुक भवती, उसका लुक हो जाएगा। अब यह प्रत्यय आया वतंडस्य गोत्रापत्यम कन्या, स्पष्ट करना पड़ा, तो यह प्रत्यय आया उसको हटा दिया है? अगर हम वातंड्य बना भी लिया है हमने पहले पूरा, तो उस अवस्था में यह को हटाएंगे तो वृद्धि भी हटेगी, तन निमित्तक यस्येति लोभ भी हटेगा, और नहीं तो होता यह है कि जब हमें पहले ही पता है हमें कन्या को बोलना है, यह प्रत्यय लाए और जब लुक करना होता है, इनके आदर्शन करना होता है जब भी किसी का, तो ये बात पीछे भी कई बार हो चुकी है कि वो कार्य पहले करते हैं, तो पहले करते हैं तो ठीक है, यहीं का लुक कर दिया हमने, वतंड भी ज्यों का ही त्यों था, कोई परिवर्तन किया नहीं था उसमें। अब यहां पर वतंड शब्द जब कन्या को कहना है तो स्त्रीलिंग में अब बनाना है, तो अब क्या करेंगे हम, तो अब मैं यहां ये देखना है कि हमने यहां पर यह का लुक किया है, तो यहीं का लुक हो जाने के बाद ये जो शब्द है वतंड, ये उसमें पड़ा है पाणिनि ने, ये गणों की बड़ी समस्या रहती है। तो शारंगरवादी गण में है ये, इसमें दो शब्द हैं शारंगरवादी और अयहां। अयहां से तो अयंत शब्द लेंगे हम, ये अयंत थोड़ी है, ये तो यहीं प्रत्यंत था, और शारंगरवादी गण ये अलग हो गया। तो शारंगरवादी गण में आने के कारण से नीन प्रत्यय होगा स्त्रीलिंग में अब, तो वतंड नीन, नीन का ई बचेगा, यसेति च वतंडी बना। तो इस तरह से वातंड्य वतंड का पौत्र, वतंडी वतंड की पौत्री, बस इतना अंतर हो गया। आगे अश्वादिभ्य फय, अश्वादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, फय प्रथमी वचनांतम, अश्वादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्ये फय प्रत्ययो भवति। ये फय पहली बार आया है ना, पीछे आया था ये गोथा चिफय, और ये है फय, चकार नहीं है। तो अश्वस्य, अब देखो अश्व यहां घोड़ा मत ले लेना, ये व्यक्ति का नाम है। तो अश्वस्य गोत्रापत्यम आश्वायन और दूसरा शब्द क्या है अश्मन, तो अश्मन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अश्मन तो पत्थर होता है, अश्म ही बोला जाएगा किसी का नाम जो है वो अश्म। तो वहां पर अश्म का जो अपत्य गोत्रापत्य कहलाएगा आश्मा यनह। अब ये जो सारे सूत्र हैं, जैसे अश्वादिभ्य फय को ही ले लें हम, तो ये यहां जो गोत्रापत्य में प्रत्यय अलग अलग जो किए जा रहे हैं, तो ये ना किए जाएं तो फिर सामान्य रूप से जो अत ये सूत्र है अकारांतों में तो वही लगना है सर्वत्र, क्योंकि वो सभी प्रकार के अपत्यों को बोलता ही है, तो इसलिए अलग अलग प्रत्यय किए गए हैं ये। आगे भर्गात त्रयी करते, इसमें एक प्रातिपदिक लिया है, तो भर्गात पंचम एक वचनांतम, त्रयी करते सप्तम एक वचनांतम। भर्ग शब्दात गोत्रापत्ये फय प्रत्ययो भवति, त्रयी करते वाच्य। अब ये जो त्रयी करते है, इसको जो पीछे से अब तक शैली चली आ रही थी अर्थ करने की, कि विशेष गोत्र करके जो बोल रहे थे, ये गोत्रवाचक नहीं है, ये प्रदेशवाचक है, क्योंकि त्रिगर्त प्रदेश प्रसिद्ध था बहुत, अब तो खैर व्यवहार में नहीं आता है, लेकिन कई स्थलों पर कई ग्रंथों में इसकी चर्चाएं हो चुकी हैं। महर्षि दयानंद ने भी त्रिगर्त का नाम लिया है। तो त्रिगर्त ये जो प्रदेश है, उस प्रदेश में विद्यमान जो भर्ग शब्द है, वहां के रहने वाले जो भर्ग व्यक्ति हुए थे उनके लिए है ये शब्द सूत्र। तो वहां उनकी जो उनका जो पौत्र कहलाएगा वो कहलाएगा भार्गायण, ठीक है ना। अब मान लो त्रिगर्त देश में नहीं है, भर्ग नाम का व्यक्ति दूसरे किसी में है, तो वहां पर फिर ये लगेगा भार्गी बनेगा फिर गोत्रापत्य, और अनंतरापत्य भी भार्गी ही कहलाएगा। यहां तक जो अब तक सूत्र लिए हमने भर्गात त्रयीगर्ते तक, इन सारे सूत्रों में गोत्रे कुंजादिभ्यष्ट फैसे जो गोत्रे की अनुवृत्ति प्रारंभ हुई थी वो यहां तक आई है, अब यहां समाप्त हो चुकी है। अब जो आगे सूत्र आएंगे वो सामान्य रूप से हैं सभी प्रकार के अपत्यों में, लेकिन वो नियम फिर भी चलता रहेगा साथ में, एको गोत्रे गोत्रादि उनमें स्त्रियां। तो अगला सूत्र है शिवादिभ्योण, शिवादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, अण प्रथमी वचनांतम, ये भी बड़ा गण है शिवादी जैसे गर्गादी है। तो शिवादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यम इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययो भवति। तो कोई कह सकता है कि अण तो पीछे कर लिया तस्य अपत्यम से, बार बार जो है क्या आवश्यकता थी अण प्रत्यय करने की, प्राग दिव्य तो ला तो रहा था अण के लिए सर्वत्र, तो यहाँ पर इसीलिए है कि अतः ही बैठा हुआ है बीच में, अकारांतों को सब वो पकड़ लेता है, आगे बढ़ने ही नहीं देगा, वो इं प्रत्यय करता रहेगा। तो इस तरह से ये उसका अपवाद बनेगा। अब अपवाद केवल अण का ही, वो इं का ही बने ऐसा नहीं, और भी क्योंकि शब्द इसमें गण में अलग अलग प्रकार के हैं, तो कहीं इं का अपवाद है, कहीं और प्रत्यय का होगा, अलग अलग जैसे भी पढ़े उस प्रकार से देखे जाएंगे। तो दो शब्द इन्होंने ले लिए प्रारंभ में जो आते हैं गण में, एक शिव आता है, एक प्रविष्ठ आता है, उसमें शब्द ही प्रविष्ठ है पहले से ही, तो वहां पर आदि इसको वृद्धि करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो शिवस्य अपत्यम शैव, अब ये जो अपत्य है कुछ भी ले लो, उसका पुत्र भी या पौत्र भी, दोनों ही शैव कहलाएंगे। ऐसे ही प्रविष्ठस्य अपत्यम प्रविष्ठः, पुत्र भी अथवा पौत्र भी, दोनों को ले सकते हैं। और यदि युवापत्य को लेंगे तो शिव का युवापत्य अब क्या बनेगा, जैसे शिव का पुत्र शैव, शिव का पौत्र शैव, और शिव का प्रपौत्र तो कहना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है प्रपौत्र बनेगा वो, लेकिन प्रपौत्र दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ, प्रपौत्र दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, बुद्धि दौड़ रही है नहीं, केवल गोत्रापत्य और युवापत्य, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे। प्रपौत्र दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा प्रपौत्र जिसके वंश में कोई जीवित नहीं है, मतलब पिता चाचा आदि और बड़ा भाई भी, एक ऐसा प्रपौत्र, एक ऐसा प्रपौत्र बड़ा भाई अथवा पिता आदि में से कोई जीवित है। अब नाम बदल जाएगा उसका, अगर वंश में कोई जीवित नहीं है तो गोत्र नाम रहेगा, प्रपौत्र की बात कर रहा हूं अब मैं, और वंश में कोई जीवित है तो अब गोत्र नाम नहीं, अब युवा नाम होगा। तो मेरा प्रश्न ये था कि शिव का गोत्रापत्य, वो ये युवापत्य उसको कैसे बोलेंगे, उसको भी शैवा ही बोलेंगे। तो पहले वहां पर जब सूत्र है गोत्राद यूनि, तो वहां पर मूल प्रकृति क्या बनेगी, शैव, शैव बनेगी, शैव। अब वहां मूल प्रकृति बनेगी जिसे हम प्रत्यय करेंगे गोत्रवाची से, यानी कि शैव से करेंगे, गोत्राद यूनि, तो शैव से करेंगे। अब शैव कैसा हो गया, अनंत, तो अनंतों से तो अब कोई अन्य सूत्र है नहीं जो कि कोई भिन्न प्रत्यय कर रहा हो युवापत्य में, तो ठीक है यही हो जाएगा, बस प्रकृति में अंतर रहेगा थोड़ा सा, मूल प्रकृति वहां शिव है वहां शैव है। चलो आगे, चलो यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोदन हो Oh.